Mfano mwanamke hazuiliwi ile jambo yake, na yako baadhi ya miji ya makafiri ambayo utashangaa katika miji ambayo inasemwa ni ya Kiislamu na ni ile ya Kiislamu, kwa sababu hapo ile mashairi ya Kiislamu watu wake ni Waislamu kwa asilimia kubwa, wale ambao wanaonekana katika jamii na kusimamia jamii kwa Uislamu, lakini kuna mambo wanayasimamia kinyume na dini kwa kutumia nguvu kubwa sana. Mimi hapa nataka kuzungumza jambo moja, mfano swala la kufunika uso mwanamke Kiislamu, ambalo ni jambo la wajibu katika istara yake, kwa sababu ambayo imekuja katika aya ya ayyuha nabii qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Ewe Mtume, waambie wake zako na watoto wako wa kike na wanawake wa Kiislamu wajiteremshie juu yao shughuli zao. Hapo msema uso lakini haumo swali wala kuja. Allah alikusema wateremshie shughuli zao, alisema nyuma pasi na mbele? Alikusema kwa mbele haimo, alete dalili. Allah alikusema wajiteremshie shughuli zao, alisema nyuma pasi na kutumia mbele? Kwa hiyo ajiteremshie kuanzia nyuma mpaka chini, mbele na nyuma. Dhalika adna an yarahna fala yudhi, hilo linapelekea zaidi kutambulikana kwa sifa. Sasa utashangaa katika miji ya makafiri, makafiri moja kwa moja kwa asilimia zote, mwanamke wa Kiislamu anaona kavaa jilbabu yake na hijabu yake na nikabu yake, habubu dhili, pahali pa kuomboa pandishi atapandisha katika kuonekana pasipoti yake, visa yake na picha yake, lakini maeneo mengine yanatembea kawaida. Na hii katika miji yetu sisi ambayo asilimia zote ni Waislamu, utamwona mtu anapobughudhiwa na ikiwa kasahau tu kuiondoa kaipandisha juu, inavuta kwa juu hivi. Allah kuni kuifanyia dhihaka hijabu ya Kiislamu, watu waogope sana na jambo hili. Kwa kutaja sababu ambazo ni finyu finyu tu, hasa juu watu hapa waiba watoto, waiba kila siku, pameibiwa mara ngapi? Na ikiwa pameibiwa, kazi yenu nini hapo mlipo mpaka yakafikia haya? Sitaji sababu za nyepesi nyepesi, hili ni jambo la dini, si jambo la watu fulani basi kwa fulani. Wewe ulifanya au mimi hawafanyi, kwa sababu yako unajitayarisha kwa masuala ambayo utakwenda kuulizwa ya mambo yako. Sasa ni jambo ambalo linasikitisha na linaumiza kabisa. Watu wamekuwa na chuki na jambo la dini, jambo la imani, kwa sababu hajui yeye. Na kuto kujua, je, ni uhuru wakati dini inasomeshwa na yeye anasikia na moyo wake kaufanya kwa baraka ya madhehebu hiyo fulani kwa sababu asiwafundishe? Watu watahadhari na hili. Ni mambo ya kushangaza kuyaona katika miji ya makafiri kabisa, makafiri asilimia mia moja. Mwanamke Muislamu kavaa wala habudhi. Nikifikia pahali kwa kutaka kupekuliwa, atatumwa mwanamke ndio ambaye ampekue mwanamke mzima. Lakini jitu tuje na dume linakuja linavuta tu kitabu ya watu. Mwingine dukani mwake unakuuliza bei, huwa ni kabu yako. Wewe una matatizo gani?